waye nak mune yeen du ngeen xam nan loola di bak yalla ibn kasir mune yalla tabaaraku ta'ala day woné anna jami'a ma fi as-samawati wal ard yusabbihu lahu wa yumajjiduhu wa yuqaddisuhu wa yuwahhiduhu mune li ci asman lepp ngi bak yalla diko selal diko wetal ma demé ci muhtasar ibn kasir dikim ñettal ba xatum ñent témir ak juroom ben fuk ak juroom ñent muxtasar nak moy téré bo xane bi borom xam xam bi dañ ko jëlat né dañ koy teunk loolu lañ ci dé muxtasar kan moy yalla ba tax mu yoyoli wa huwa yalla al-aziz moy ci saña def lepp al-hakim moy ci xereñ ba du joom ci lenn ñaari li yalla bolé al-aziz moy ci sañ الحكيم موي كي خري عزيز موم لا يال دون موم لا نيو دون تيكي موي كو تيد سورة الحشر تي آيه نك دي قال موي يالا مو نيو سي ñaar lu tombum li nga xamne moy li sar bi eum te moy jëm nak ci munafiquna yoyu te don wala yahud yoyu nga xamne ño don nek ci al madina qal moy yalla huwa alladhi yalla nga xamne أخرج ممرك موجين الذين كفروا نبت ديوان يالا من أهل الكتاب تبقى تنيال جخون تيري تموي اليهود يالا نك نياري بوي قصد دولة تكبارم تدل نك تدل لي تدل لي سيوال تبارك الله ولنتق دانواي دانيو تسو أبسورناليست تبارك الله نكو دماء بغنجة دولي كمان أرتيكل قسمة منكو كوندان لي سيو ndax xew gi ma xew suma gine ci article ndax dalay taxaxew tabarkal far loolu ñu waxon ci far xewal waja yalla loolu tax leg leg am na ñu du jaar ci seenu tour day wax rek wolé day wax rek allazina kafaru min ahli alkitab tabarkal loolu am solo la allazina kafaru ñi nga xamne dañu weddi min ahli alkitab te bok ci ahli alkitab muy al yahud yalla genn leen min diyarihim ci seen kër ya tabarkal ni awal alhashr ngal binu genn nak yalla neena ca at momal lañ ma sa genn bi yehud fum dekk ndax genn yehud fum dekk kim tan la ndax genn yehud fum dekk li gëna jafé ci kaw suuf ci la bok wa falastin ak israël digënté xam nañ ci dara falast yehud fum qas sank genn ko fa kim tan la mu'jisa la mo tax suñu borom bo waxé li daf lay jangal lu am solo moy ak kem tan la nga genné lazina kafaru min alkitab min diyarihim li awwal alhashr ngal binu dul yahud fum dekon mu dem fenen akhraja yahuda bani nadir min masakinihim bil madinati almunawwara li awwal alhashr mudi bi yon nañu mësa genné ñepp genné min jaziratil arab ndax lu jitu lolou kenn gennou len ci won seen gennou gogo mo len jural ñu don wër di wër bala xew seen digeenté bokt nasar xew ca la seen dox la xew seen digeenté tabarakallah hitler xew ca la xew seen digeenté ak ñeneen ñi xew ca abu ayyub al ansari ca la bok tabarakallah li awwal al hajj ba dem ci tafsir bu ñu wax al baydawi ni yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñewé al madina dafa def ben signante bu dox digeunte mak bani nadir ba nga xamne duñu ko songu duñu jappale ko koy songu ba nga xamne nak badar xewna ni daan ne yoonenti bi de moy ki nga xamne mom lañ waxon ca tawrat ndax mom de yalla non na ca tawrat ku koy jappale la ku koy dimbali la ci drapeau mu daanu ba ñëwé uhud la ca xew xew ca ci ki sakk dugg ci ñe nekkoon ay nafiq tabarakallah kenn ci ñoom am nak gawar go xamne mat na ñeen fukk ila makka bu ñu démé ñu fekk ak abu sufyan tabarakallah ay mbir ngir mëna song ci ali sallallahu alayhi wasallam daali yebal muhammad ibn muslima tabarakallah mu dem ca ko jité won ñeen fukk yoyé mu daldi ko yéré daldi xeyna ko songu len daldi di gaw ba ñoom ñëpp nag ñu nangu ne léegi nan fa bàyyi Madina ndànk daal di toxu bu mam ko defee nag mu daal leen fay toxal ila Chami ñoom ñëpp ñu daal di dem sàmm daal di fekki waa Khaybar loolay huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwali alhasr ba demee ca tafsir albaydawi ci jukkir ñetteel ba xatum ñeen téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent wax jooji noonu la ko fa firi tabarakallahu al-alusi moom tam mu ne li awwal alxasri mooy awwalu xasrihim ila Sham ñu ngi door leen di génne ñu génn Madina dem Sham tabarakallahu mu ne wa nabbaha bi lafsi awwal ala annahum lam yusibhum jalaa'un qablahum lii daal yahudi musta xew ci ñoom ñu ngi ci door a xew moo tax tabarakallahu ñu génne leen ni yàlla ne na ma zanantum an yaxruju yaakaaruñu woon ne dañ génn mukk ma zanantum yaakaaru leen woon yéen julit yi an yaxruju ci yahudi génn waaw loolu moom yàlla ko def rek waaye ñi gëm yàlla di julit yi yaakaaruñu mukk ne lii nga xam ne mooy fi yahudi yi dëkk ak nañ fa dëcceeg nañ fa mel kenn mënu leen a génne sunu borom nag moom dara da koo tëgut lépp jëf joo laajte ñu ne ku ko jëf nane ñu ne la yàlla neel ah mën na ko de looloo tax ma zanantum an yaxruju yéen julit yi yaakaaru leen woon mukk ne ñoom dañ génn wazannu ñoomin ñu yaakaar ne ñoom yahud yi annahum yi xew mooy maniatuhum dana leen téree génn xusunuhum seen tataya min allahi ci yàlla ñu maanaam julit yi yaakaaroon nañ ne yaakaaruñ woon ne yahud yi dañ génn yahud yi ñoom yaakaaroon ne seen tata yi dina leen téree génn maniatuhum xusunuhum min allah jàpp ne seen tata yooyu moo leen di tee génn tabarakallah nga dégg firin bi maniatuhum xusunuhum te waxul ne xusunuhum tamnauhum te bu doon ci arab boo waxee loolu day wér albaydawi bi muy firi loolu mu ne tëjjin weeg machine wi boo gisee sunu borom tabaraka taala tërale ko nii mooy ala farti wusuqihim bi kawniha xasina moo di ñoom dañoo taxawoon bu dëgër ci ne wóor na leen ni ñoom fii buñ fi génn looloo tax yàlla ci maniatuhum xusunuhum min allah yow ñi dégg balaaxa ak luxatu la arabia da nga ciy jànge ne ak ñoo dëgëroon ay tata tabarakallah tata mooy tabax yu gudd ti rëy te njoole te am bunt yoo xam ne weñ lay doon te bunt yi dañ ci gàll ay gàll gis nga tabarakallah bi ñuy jub élection yi weesu mboolem ñi ëpp ci jaaykati sànd gi dañoo defoon seen bitig yi ay tata maanaam da nga koy defal ubukaay ba noppi nag wut ay bar de fer wala ay weñ daal def ko ca biti nag nga xam ne boo tëjee bii tëj bii jàpp nga ne bu coowli amee mën naa am kenn du ci àgg bitig yi bari ndeysaan def nañu ko sunu borom tabaraka taala daari cay yof ndox mu sedd ba kenn songu leen tabarakallah ndax léegi jaayekat yi ak jëndkat yi jiwootuñu du ñu ay xarit moo tax bitig boo ne fi nekk nii diggante jaayekat bi ak jëndkat bi dafa def benn barrière bu fi nekk ndax jëndkat bi ak jaayekat bi di jokkalante ci mbir ndax jëndkat yi dañuy toxal léeg-léeg ngir jaayekat bi jaay moo tax jaayekat yi noonoo jëndkat yi te jëndkat yi mënuñu ñàkk jënd loolu moom ñu dem ci bitig yëpp léegi gis nañ ko loolu moo xew tabarakallah maniatuhum xusunuhum min allah fa ataahum allahu yàlla dikke leen min xaysu lam yaxtasibu ci foo xam ne foogewuñ ko fa woon fan leen yàlla jaar yàlla jaar leen fuñ ko foogewuñ yàlla daf leen a jaar fuñ ko foogewuñ suratul xadidi ay xasri aaya ñaar fu leen yàlla jaar wa qasafa dafa sànni fi qulubihim ca seen xol ya arroba ak tiit léegi nag tiitaange nga tax na tatewo mënut leen a làq loolaa leen génne waaw foofa leen yàlla jaar maanaam du julit yi ñoo ñëw waaye ñoom dañoo tiit la alayhi salatu wasalaam waxoon ca xadisam ba نصرت بالرعب من مسيرة الشيخ أخرجه الشيخان من يالا داكو ديمبلي كيبو كومني وير وي دي نيو دا ما اكسي صدك رك تيبغا تي واجو تيب واجو تيب دوماكو داي يوم تا دو منا لاكو واجو تيب موتاخ نك ني تبارك الله نيو ابلاي فاكو بو نيو يوبو سونو ايكيب لي نك تي افريكا يوي sa bu équipe bu dëkk fii gagné bu nekk fal rek ñu ne surprise ndax xam ni yii dañuy tiit yële te it góor ak góor moom nekk di poppofum góor góor wartu ni tiit góor ni moom bu góor ni moom di ko gagné bañ naan ko léegi surprise laak yooyu tabarkàlla góor ñii war nañoo mën a duma góor ñële na leen góor ñëw di duma ndax góor rekk la day añ mu añ mu reer mu ndékki mu ndékki waaye nag bu ci tiit xasee am rek defet daa di ñëw wa qasafa fi qulubihim arrub moo tax tiit góobu tabarkàlla mbir yi ci lañuy gagné xéni morom touro dara wala tak ay mbir wala yu demé nek yoyu dal di tal sa loxo dal di yengutu bu ko defé ki lay gis dal ni ci ki ko ko dëkk daanu bu ko defé tabarakallah bokk dëkk rek mu dal la waye lo tut bo dul tit kan du la danel amna yalla nak fekk yahudi ci seen bir tata ya mu ci tal len tabarakallah mu ci tal len bam len titale nak yuqribuna buyutahum ni ñuy rappal seen kër ya yuqribuna buyutahum ñuy rappal seen kër ya ni ngay rappal seen tafe ya bi aydihim ca seen loxo ya wa aydil mu'minin ak loxoy julit yi mufassiruna ñu ne banu nadir lu jiitu ñu leen di toxal ila sham tabarakallah jëne leen seen kër ya dañ daan fekk benn poto ñu daanel ko daal di sàqan ci keraas yi ak xëdd yeeg yooyu daal di mabb mir yi ngir bañ julit yi dëcce ko ndax añaane leen ko julit yi it ñoom it di rappal kër yi ngir mën caa bët ba fekk leen ca biir duma leen ci moom kër gi nag bu ko dee yàq ab noonam di ko yàq yàqu ko dee gaaw lool yuqribuna buyutahum ni nga yàq seen kër ya bi ay diinam ak seen loxo ak yàqit ngir am foo jaar ba daw bi ay diinam ci seen loxo wa ay diin mu'miniin ak loxo yi nga xam ne ñoo julit ya wala nee na fa'tabiru ya ulil absar fa'tabiru waaru leen ya ulil absar yéen ñi am gis-gis képp ku am gis-gis dina xam foofu ne kon sunu borom tabaraka taala moo yor mbir yi te itam képp koo xam ne kii sol nga saw dàll te li tax nga sol ko mooy jéem mabb diineem gi sunu borom mi ngi lay wan fii ne doo jàll te itam lu tat rëy rëy rëy lu noonu yàlla rëy rëy ak fu mën di làqatu sunu borom nee na na ngeen xam ne su ma ko jógalee rek mu jóg fa'tabiru ya ulil absar waaye fii ne tabarakallah réew yu mag yi bu yàlla ne woon réew sàngam ci réew yu mag yi réew mu ndaw mu mel ni Sénégal ñu ne ko def nangam mu ñu daan ah kii di day wax rek rawatina tabarakallah bu ko benn sëriñ waxoon ci suñu sëriñ ji ñu ne ko ah loolu nag dama am nangam nangam comme ni ko daan waxee yéen ji bi waaye ne ko yàlla di waxee rek noonu lay amee fa'tabiru ya ulil absar suratu alhasri aya ñaar yàlla nen walawla an kataba allahu bu yàlla rëddutoon mu yàlla dogalutoon alayhim ci ñoom aljala ak toxal gi ñu war leen ak génn fiñ dëkk boole leen ak seen njaboot ak seen i doom su yàlla tuddutoon loolu ci ñoom leneen lay rëdd lu muy rëdd mu ne la azabahum fi dunia kon daf leen di mbugal ci àdduna si waaye nag rëdd gi mu rëdd ci ñoom ñu toxal leen loola mooy toxal ci ñoom mbugalum àdduna bi moo tax ñuy toxal leen min almadina almunawara ila sham walahum am nañu nag fi l axirati fa al axira azabu nnaar mbugalum sawara yàlla ñu ci àlla musal walam yëhud bu taxaw weddi weddi alquran weddi sunna yonente bi alayhi salatu wasalam fas yéene gàllankoor dina ba du taxaw sunu borom tabaraka wa taala nee na fa al axira dina leen mbugal mbugal goo xam ne gii mbugal mu metti lay doon suratul xasri aya ñett walika ñu leen yóbbeelul bi annahum ndaxte ñoom shaqu llaha dañoo wóoteeg yàlla wa rasulahu ak yunentum nangu wuñu top yalla nangu wuñu top ab yunentum wote giñu wote ak yalla ak wote giñu wote ak yunentum mo tax yunentum jeele len madina yob len sham mugulum alakhirah bi len xaar shaqu allah wa rasulahu takat wa man shaqu allah wote ak yalla fa inna allah ash-shadid al-iqab yalla ku metti mbugal kep ko wote ak yalla nonok di len di yalla dina fay ci mom ndax yalla ku metti mbugal la lolou non lako alquran waxe wa kadhalika akhsa rabbika idha akhsa alqura wa hiya zalima inna akhsahu alimul shadid suratu al-hasr ayat 9 li nga xamé na xex bi jotna tabarakallah yahudi dadi fini minu fiq bani nadir modi alayhi salatu wassalam daf leena gaw gaw moy mouri sen dekk bi ba dun am fenn funu jaar dadi digle nak nañ dagg tandarma yi nañ len lak nañ len doyal nak tital len waaw dañu nak ah waaw yow muhammad xana bi yow yaani ab yoonte ñu len waaw ñu ne ko xana du yaani da ngay ci yaq waaw ñu ne ko de lu tax nak tandra mi ngi toll ci meñ nga diko gajj lu tax ngay gajj tandra mi te diko lak loolu ak yaq la ñu sunu borom tabaraku taala woni fofu ni islam amul ñu ngi tudde innocent manam setanu togn ba ñuy duma ña doon togn duma walé la islam du wax ne ki mom yoonam ni ku ci islam da bëgg képp ku gis ak togn nga japp ci togn nga ba togn nga du law su ko defi nga muccu ñepp muccu waye gis ku togn nga diko setan buñ koy duma ci togn nga ah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum qasa togn mom du yam ci ne ko def rek ñepp lay dal tabarakallah yalla daal indi aya moy sababu nuzulu aya ji nga xamne mom lañu jang yalla ne yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ak sa sahaba yi muhajirun ak lansari ma qata'tum lepp lu ngeen dag min linatin ci garabu tandarma garab bu ngeen dag lak ko aw qa aw taraktumuha wala ngeen bayyi garab ga qa'imatan ala usuliha mutahawak terba fek ngeen garabu tandarma ngeen dag ko lak ko wala deggulen ko yeen ko fa bayyi mutahaw ngeen cioko wala ciorulen ko lal len ko lu ngeen ci mana def fa bi iznillahi d'accord na ci Allahu akbar ngir ngir ma ngi melni yaq motax yeen ci bi alayhi salatu wassalam jang ku deug aya ji la tabarakallah ngeen lal na sax ci wax ni di nga xamé ne waja tabakhon jakam ja ca madina dendale ko jakam ja fasiyene wal bati nit nya ku fa julle mu fay la 30000 ba tabarakallah mi ngi ci bi kay nga inugural mako mi ngi ci bi sal bu bam sunu borom def nako bu fa tek sa tank mi ngi bi yoni fa ñu taal jakka ja lak ko masale ko yalla lool di lay wax ne ci sama ndigal nga ko tek bu fekke ci ndigalam la tege motax mu ne ko ma qata'tum lepp lu ngeen dag min liratin ci garabu tandarma aw taraktumuha wala ngeen bayyi garab ga qa'imatan ala usuliha mutaxaw ca per ba lolet fa bi ismillah yalla d'accord na ci fa bi ismillah ñu ko tek ci jabar yalla wal yughfi al faziqin yalla dafa bëgg mbolem ñi nga xamni ñokoy moy duko weddi mu tek leen gacce tek leen jecc tek leen ak yakute tek seen mbir yeb tabarakallahu dara do ci dox kon lolu lu am sal ci waxinu al qur'an al karim tabarakallahu motax li nga xamne ak yak la ko ñi yakare du ak yak yalla tabaraku taala neena ko ni nga def d'accord na ci ma qata'tum min lina lina moy garabu tandarma aw taraktumuha qa'ima wala ngeen bayiko mu taxaw daggu len ko ala usuliha ca peru garab ga lo lepp fa bi iznillah yeenen ko tek ci ngeerum yalla yeenen ko tek ci lo yalla d'accord wala yox kon mu woni fofu ne lepp lo xamne dag nañ ko ci garabu tandarma wala ñu bayiko mu taxaw ala usuliha fa bi iznillah وليغفي الفاسقين سورة الحشر آية جروم يالا نم وما أفاء الله ليغا خامني يالا ديلو نكو على رسوله تكو سي لخو بي يوندن منهم تجوغي سي يهوديا ولو تخ القران ني وما أفاء يالا ديلو نكو يالا دا فاي وني فيني علال لوخ يين نيك تي نوي وونو نيك سي لا يالا سانتاني لوخ يويا علال نيك يالا واتيو تن علال غير لوخ يويا kon fi djige ci loxo yoy ñew ci loxo yi ci nangul yalla kon dafa ñibbi ci ma tax suñu borom ne ma afa wa ma afa yani wa ma a'ad Allah wa raddahu ghanimatan ala rasulihi min amwali yahud bani nu ma tax alquran li yimi la waxinam lu doy war la mune wa ma afa Allah yep lu yalla dello ala rasulihi tek ko ci loxo bi yonentam minhum ta joge ci yahudi ngana ko leg luy fay mune fama awjaftum alayhi min khayr fama awjaftum jabalulen alayhi ngir jotca min khaylin wen nafas waw ngir jotca fay du jar jabal fas mukta ghanima waye jot ci fay mom jarul jabal fas jarul dawal ko motax mune fama awjaftum alayhi min khayr jabalulen aw fas ngir jotca wala rikab warulen gilemit ngir jotta kon jot ci fay fay moy kon lu julidi jot te jasi jogut taka jogut walakin allah wa yalla yusallitu rusulahu moy khair ay yonentam ala man yashau ci ko neex man tax alqurtubi mu ne budé firi lolou moy modi ñom ci sen bop لم تقتهوا إليها شقة ولا لقيتم بها حربا ولا مشقة وإنما كانت من المدينة على ميلين فافتتأها رسول الله صلحا لذلك أتيم أتأتي الغنيمة ناري بن بن ما تخي الله جنن جك اني الفيء تفلن فنك تأثرت على إمران فلأني وان الغنيمة والله على كل شيء قدير يعني لف لمن dafam ñum jom rek mom subhanahu wa ta'ala waye yalla lepp la man kon nak ma afa Allah lepp lu yalla dello ala rasulihi tek ko ci loxol yonentam bi ci ay alal min ahli alqura joge ci dekk ya quraida mabil fadak khaybar dekk yoyu la cey joge min ahli alqura falillahi yalla ko mom وللرسول اك يوننتي ولس القرباء اك مبوك يوننتي واليتامى اك جيرني والمساكين اك مسكيني وابن السبيل اك مسرسين دك اترانسي تبارك الله يالا نيلا سيدني الفيء واي بامو ديمي نتي غنيمه من واعلموا ان ما غنمتم من شيء كون فيء موي لجولي دان جوت تي جاسي داول جوك تخ دو ام ghanima nak moy la nga xamni dañu xex dor ci djot ñaari at yoyu ben bok ci ak sa morom tabarakallah motax ñaari ay yi nekul yo xamne ay yu wuté la ay yu safana la deerit dañu bokul lu ñuy jangalé ki al fay lay jangalé ki al ghanima lay jangalé tabarakallah nang ci suratul hajj ay juroom ñaar yalla tax nga sédélé ni billahi walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakin wal masabi muné kay la yakuna ngir mu bañ nek dulatan luñuy joxalante baynal aghniyaa'i minkum digënté ñu omal ci yeen yalla néna fi da fay bañ alal ji nek ci loxoy ñi am ñu bëgg alal ji di joggé ci loxoy ñi am ci dem ci loxoy ñi am ñu ubb ci ay barab ñef ci ay liggéeyukaay alal ji ñepp jox ci motax ku reunk sa alal ca bank ba ti doko genné asaka sunu borom ni bu alakhirah mu def ko am fay dina ko ñaas motax ñi denc sen alal ci bank yi tabarakallah ti duñ ko genné nanu xamné sunu borom néna bu alakhirah ñako don def dañ koy genné def ko aw fer tangal ko bam tang diko passé ci sen kanam yi ci sen wedd yi ak sen ginaaw yi tabarakallah ci walu gam gi den ngeen ci al khalifa cheikh mansour tabarakallah mu don ñew ci walu ñak genn azaka ci waxtaan ñu am solo yoy mo ni su al akhirah ñu don rank al yoy yi non lañu ci def alal di nga bañ mu nekk duulatan bañ ak niyaay min ko ci amma manam ay ji buñ ko yaatalé du bañ ak niyaay min ko modi ni am rek am ni ñak sax ci ñak islam bëgg wu ko non dafa bëgg ni am ñu joggi ci ñoom di dem te ñu ñak ni demé ca suratu yele ca kanam da ngeen fa dégg ci mudassir wa dañu xamné la leen yubbu sawara moy ñaka topoto miskin yi walam nakun mut'imul miskin su ngeen demé ba ca kanam inshallah da ngeen fa dégg ga yo xamné la tax yalla lak seen tol ba ci guddi moy dañu non bu suba ñu xey ca tol ba récolter ko te ben miskin du ca mas yalla taal tol ba ci guddi ga ba bëdd la taxet ni la yalla bëgg na alal ji wacc borom alal yi def ko ci rew yi fuqara yi ak masakin yi jot ci tabarakallah ni amul liggey jot ci fenn fu nek liggey am fa mo gën kenn ku nek denc la nga denc di ca dom fu di lek tabarakallah ba gën gis ñu ñew daal lay tak bam jekk duggal ci biir xabru sunu borom neena bo joge day fab alal jojje daal di koy def aw fer ñu lay koy pass ci kanam ak ci sen lay jor ak ci sa ginnaw gi yalla ñu tallu mukkal kon yalla neena ni lañu wara seddelé mun na yow yonenti bi yow la sédélé lo ñun sahabé nak déglu leen ma wax ni yeen ñaari xéti sahaba ngeen al muhajirun moy ñu jogé makka and ak ali sallallahu alayhi wasallam ñew madina al ansar moy ñeen ci fekk fi te muhajirun ñi jogé makka ñew madina kenn ku ne bëgg ñew sa jabar top la kay doom top la amu madina kër ganda fi kon nak na ngeen ma déglu ma wax ak yeen ndax kuma tek seen kanam kilifa la goo xam ne kilifa yi ci kaw suuf moo ci gën a mandu kon nag maa leen digal yéen muhajir al ansar ñu ne ko waaw mu ne wama aataakumur rasul leen yéen yonent bi séddee fa xuzuuhu jël leen ko wama nahaakum anhu lum leen xañ fantahu baytalu leen ci bu leen ko jël tabarakallah loolu mooy séddale bi moo tax ba ñu jógee ca xare ba ñëw alayhi salaatu wasalaam daa di séddale ndox lañ amoon ñu jóge woon Makka ñu nekk Madina mu xañ leen seetaani tàmb li liggéey naan gaañee gis yéen seen waa ji ay mbokkam la sidd ndax Makka la jógeg ñoom lii moo leen fi tax a ñëw seetaani ne ca bu mbir ñu nag tabarakallah ñu médiatise ko mu tàmb li yaatu ba agsi nag yonent bi woo leen ñu ñëw benn waaye ne tonnet ne ko yow mi yàlla yónni maanul lu tax nga sidd say mbokk bàyyi nu li tudde tekk ba waa ji ne tekk ba jàkk ji ne tekk mooy la yéen waa lansaar yéenay waa Madina ñun ñëw jóge Makk fekk si leen su fekkee ñii dañoo siddoo alal ji ngeen siddoo ngeen jëmm ji dinay dund bu ma génne àdduna ñu dal ci ma fii ndax loolu di leen doy musuma mandiwul kan mooy mandu waa ji daal di àgg suuf ne ko yaa rasulallah ni nga séddale rekk noonu la kon lii mooy aaya jii mu yonent bi séddalee kum jox jëlal kum joxut bàyyi mu fasiro ne nag ak ulama yi daal di koy jël moom aaya jooju gën koo yaatal nag mooy lépp lu nuy defati ci wàllu aduna lu ci yonent bi digle nan ko def lum ci tere nan ko bàyyi moo tax mu fasiro ñu ne wa in nazalat fi amwali fayi illa annaha aammatun fi kulli ma amara bihi nnabiyu loolu tam kuy jëfandikoo alquran ku ne war nañ ci bàyyi xel yëg nan ne séddale mee tax moom aay ji wàcc bu ngeen jógee ca xare ba ku yonent bi sédd jëlal kum xañ mu ñëri looloo taxoon aay ji wàcc waaye gis ngeen mu fasiro ne jël ko toxal ko te itam borom xam-xam yi nangu ko fuqaha yeeg tabarakallah ñëpp aaya jooju ñu daal di koy jël lépp lu yonent bi tere wala lu mu digle ñun waajibin aw mandubin aw mustahabin aw muharram mu tere ko léegi dafay daal di dugg ca loolee tabarakallahu ak yu ni deme noonu la ko mu fasiro daal di firee ba demee it ci at tafsirul kabir lir razi ci jukki ñaar fukk ak juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn loolu lañ ca wax léegi nag loola mooy yaatu moo tax abdoulahi ibnu masoud dafa am benn bis muy waaraate mu ne yàlla rëbb na jigéen ñi nga xam ne dañuy njëccu yàlla rëbb na jigéen ñi njoccaate, njocc mooy li jigéen ñi xotti ci seen booru bët. Léeg-léeg ñu defe ko loo xam ne buy sël moo mu dañ, léeg-léeg ñu defe ko loo xam ne